أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. دا سورة مائدہ دا شپاگم سفارہ دا آیت نمبر 52 فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ پس وینی بتا آغا کسان چھے پزلونو دا دی کی مرض دے وز دا دی زینا زجر پا منافقینو باندی فی قلوب مرضن تفسیری قرطبی لیکی مرض دا شک و نفاق دے فرمائی فتر اللذین پس تبوینی آکسان فی قلوبی مردن پجزلن ددی کی مرض دیم یسارعون فیهم منڈی وخیدی پدوستی ددی کی یقولون وائی نخشا منگیریگو انتو سیبنا دائراچ وبرسیگی منتس مصیبتم وَإِذَا مُنَافِقًا وَإِمُنْغَ يَرِيْغُ چُ دُوستِ وَنَكُو دَ يَهُودُ سَرَا وَانْ تُسِيبَنَا دَائِرَ وَبَرَسِي مُنْتَ حَادِث دَ زَمَانِ دَ يَهُودُ نَدِي يَرِيْغِ وَإِمُنْغَ رَدِينَ يَرِيْغُ وَاللَّهَ فَرْمَائِ خَتَا شُو خَتَا فَعَسَ اللَّهُ وَيَاتِيَ بِالْفَتْحِ فزردا چی اللہ تعالی راب ولی پتحام او امر من عندی او یا یوکار دخفل طرفنام او امر من عندی یا یوکار دخفل طرفنا فاصلہ ویاتی بالفتح نزدیدا چی اللہ برا ولی پتحا او امر من عندی یا یوکار دخفل طرفنا امر صدی تفسیر روح المعنی ذکر کئی اظہار دا امر دا نفاق دے یا امر دا قتال دے یا با اللہ حکم راولی گی نو دا منافقین و نفاق بخکارشی یا با اللہ حکم تاسو تراولی گی چی دویتا جهاد وکئی دی سرا جهاد وکئی یا بلنو تا یا بالله پر اخیر اولی د خپل طرف نه په مؤمن باندې دا منافق بوي دا سو شو دا سو شو دا را سو شو فصل الله ویاتی بالفتح فزر دا چې الله تعالی برا ولی فتح او امر من عندي یا یو کار د خپل طرف نه فیسبه علی ما زرو پشی بدی آغا چی دی پت ساتی پیان پوسیم پزلون اخپلو کی نادیمین اخفیمانا ستومانا دا منافق بشی اخفیمانا ستومانا ویقولو اللذین آمنو ومویا کسان چی ایمان را ورده احا اولائی اللذین آم ویبا مومنان بطور تعجب پا وقت دا ظهور دا نفاق دا منافقینو کی هؤلاء الذين اذاك ساندي اقسموا بالله جقسمون قرل فلا باندي جاد ايمانهم سخ قسمون اغسخ قسمون اغفل انهم لمعكم چدي خاما خستاو سردي خبتت اعمالهم غبربات شو عملون ددي فاسبهو خاسرين او برباد شو الاعمال ددي دا کلام یا د مومن دی بعد مومنانو بخپل منز کی ویل چا مالی برباد شو یا اخبار من الله تعالی دا وجه دا نفاق جی برباد اکرامال دا دی پس با او خاسرین و پس وگر زیدل دی تاوانیان یا ایوه اللذین آمنو ایمان دارو من یرتد دمین کم سوچ مرتد شوستاسینا ان دینی دا دین خفلنا فسوف یاتی اللام تسلی نبی علیہ السلام تورکی ومنانو تا که ملگری دن الارم نمخ پکی گا اللہ با در لداسی ملگری درکی چه غب استای سرمینه کئی تب داغی سرمینه کیم یا ایوه اللذین آمنو ایماندارو مئیر تد من کم سوچی مرتد شوستاسی نام مخبا کی گاندی ری دا دین خفلنا فصوف یات اللہ فزردہ چرابولی اللہ بی قوم یو قوم یحبوهم چی من بکی دا غیسرا و یحبونہو عدیب من کی دا غسرا ازلت علی المومنین او دا بتعبیب وی مومنانو تا کمزور بی فا مومنانو باندی یعنی دا په حقیقت کې نه بلکې جنگ بدر سره نه کوي مینه بدر سره ساتي یا نرم خوی به مؤمنانو باندې عزت علی الکافرین سخ به په کافرانو باندې جهاد به کوي یجاهدون فی سبیل الله جهاد به کوي فلا رد الله کی ولا یخافون لوم تلائم او نیریگی دا ملامتیا دا ملامتگر نام ذالک فضل اللہ دا دیسی پتنو والا دا فضل دا اللہ دے ذالک فضل اللہ دا فضل دا اللہ دے یوتی ہی من یشا ورکی چی چالے وڑی واللہ واسعون علیم اللہ فراہ فضل والا دے او فوہ دے دا دی صفتونو والا شپک صفات بیان شو نمبر ایک یحبوهم دویم و یحبونهو دریم ازلتن علی المومنین دریم عزتن علی الكافرین او سلورم عزتن علی الكافرین پینزم یجاهدون فی سبیل اللہ شپکم ولا یخافون لوم تلائم یا دا دی صفتونو پیدا کولو والا دا فضل دا اللہ دے دا اللہ دا طرفنا واللہ واسعون علیم دا دو صفات ذکر شو مطلب دا مخی ذکر کلا ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشا دا غیت اشارہ دا چو واللہ واسعون نکا اللہ واری دا صفت با طولو کی واچائی او علیم پوہ دے ولی وانا شوال طولو کی دا زکا چی محل هم گوری دی وجه نا طولو کی دا صفات وانا چلو انما ولیکم الله بشک دوست تاسو الله دے و رسوله او رسول دا غدیم بیان د موالات مع المؤمنین اے یهود سره معاملات ختم کا دوستی د مؤمن سره کا نو کزه د ټولو نه بایکاټ وکما نو سوک به می ساتي الله و انما ولیکم الله اعتماد فیو الله وکم انما ولیکم بشکا محل د دوستی استاسو الله دے الله الله دے ورسوله او رسول دا غدیم محل د دوستی استاسو الله دے یا د الله دی انده یعنی الله استاسو دوست او معاون او رسول اللهم والذین آمنوا وغسان چه ایمان را وڑه ده الذین یقیمون الصلاة و مومنان چه پابندی کئی ده منزو و یوتون الزکاة ورکی زکاة و هم راکعون او دی رکو کون کی و من یتول اللہ و رسولهم برکات ده ولایت ده اللہ تعالی یعنی چاچی دوستی وکړه ده اللہ سرا ده مومنان سرا پسور مجادله اخیر کی هم ذکر کئی دلتا جزای پریخی دا اصل کی دا سی دے ومن یتول اللہ و رسولہو چاچی دوستی وکڑام دوستان وکڑ دا اللہ سر و دا رسول دا غصر فہو من حزب اللہ علا ان حزب اللہ هم الغالبون اغا دا ڈلی دا اللہ ندے او بیشکا ڈل دا اللہ اغا بی زورا ورا غالبام غلب پا صدا غلب پا قوت او طاقت غلب پا دلیل غلب پا رضا دا اللہ یعنی اللہ رضا دا دی سردا دویم زل دلیل دا غلبی دا دی سردے غلب وقتی سیز دے کل رازی او کل بنا رازی دا امتحان دے ورنا بیا با امتحان نو لکا قرآن کی ذکر کی گے رب انصرنی بی ما کذبون بیا دا ہموئی نوح علیہ السلام رب انی مغلوب فانتصر ولی نوح علیہ السلام غالب نو نا غالب وو خود دنیا غلبه سا غلبه ندا که مسلمانان طول غالب شی نو از بیخ و امتحان بیا ختم شو حالا این حزب اللہ هم الغالبون خبردار دا جماعت دالله دا دل دالله دی بای زورور دیو با زوروری گلچی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ پا دروازہ کی ودرے دو نو دا واضح اکو علا ان حزب اللہ هم الغالبون خبردار ڈلد اللہ اغا زور وردا اغا غالب دام بستی بیا فتر اللذین پسوینی تباکسان فی قلوبی مردن جبدلون دائی کی مرض دے منافق یسارعون فیہم پس منڈی بید دی پا دوستی کی اقول نوائی با نخشا ویریگو منگا انتو سیبنا منگا ایریگو چو برسی کی دائرتم منتسم سیبت فاصل اللہ ویاتیا فزرد چی اللہ تعالی براولی بالپتحی پتحی لراون امر من عندی یا یو کار دخل طرف نا پا یسبیہو نو پشی با دی آلاما سر رو فی انپوسی ما چی دی پت ساتی بدلونو کی نادی مین خفیمان استو مانا و یقول اللذین آمنو و یا کسان چی مانی را ہونے دے اہا اولائی اللذین آئے دا کسان دی اقسمو باللہ قسمون کول فاللہ تعالی باندی جہد ایمانیم اغسخ قسمنا پاخ قسمنا اخفل انہم لمعکم دائیویل چی بیشک منگستاز سرائیوم انہم لمعکم منگستاز سرائیوم ابتت اعمالهم پس برباد شو عملون ددی پس باو خاسرین پس وگر زیدل دی تاوانیان یا ایوہ اللذین آمنو ایمان والاو من یرتد منکم سرچ مرتد شوستاسینا عن دینی دا دین خفلنا پسو فیات اللہ بشک اللہ راب ولی بشک اللہ راب ولی بی قوم یو قوم یحبوهم چی من بکی داغی سرا و یحبونه او تاسو بمنک و داغی سرا او دیب منک داغ سرا ازلت علی المومنین او دا نرم بی پا مومنانو باندی عزت علی الكافرین او سخ بی پا کفارو باندی یجاهدون فی سبیل اللہ جہاد بکی فلا رد اللہ کی ولا یخافون لومت لائم نبیری دا ملامتیا دا ملامت گرنا ذالک فضل اللہ دا دیسی پتن والا دا فضل دا اللہ دے واللہ واسعون علیم اللہ فراغ دے علم والا دے علا دے افوہ دے انما ولیکم اللہ بیشک ما انستاس واللہ دے ورسول ورسول دا والذین آمنوا کسان چی من را ورے دے یقیمون الصلاة فابندی دا من زکی ویوتون الزکاة ورکی زکاة وهم راکعون او دی رکو کون کی ومن یتول اللہ چاچی دوستی وکلد اللہ سرا ورسولہ او دا غد رسول اللہ سرا والذین آمنوا کسان چی من را ورے دے دا ڈلد اللہ دا الا فإن حزب الله پس یقینا دا ڈلد اللہ هم الغالبون دی بی غلب کون کی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.